आयुर्वेद के ग्रंथों में वातारी वटी के नाम से एक नुस्खा मिलता है जिसका प्रयोग भारत के पारंपरिक चिकित्सक भी करते हैं। वातारी वटी को इस तरह से बनाया जाता है, इसके बारे में आयुर्वेद के ग्रंथ में इस प्रकार से लिखा हुआ है। चीते की जड़, सोंठ, शोधा हुआ गंधक, काला नोन, सेंधा नोन, भुनी हींग, हर, आंवला, बहेड़ा, पीपरा मूल, सुहागा भुना हुआ, कुचिला शोधा हुआ, गुड़ पुराना, इन सब को बराबर लेकर महीन पीसकर नींबू के अर्क से मासे मासे भर की गोली बांधकर छाया में सुखाकर रख छोड़ें। फिर एक गोली प्रतिदिन प्रातःकाल सेवन करें तो वात के 84 रोग दूर हों, शरीर मोटा और बलवान हो, भूख बढ़े, दस्त खूब साफ हो, शरीर की नसों में पूर्ण ताकत आने के लिए इसके बराबर अन्य औषधि नहीं है। अपने पिछले 30 वर्षों के अनुभव के दौरान मैंने इस नुस्खे के अलग अलग रूप अलग अलग पारंपरिक चिकित्सकों के पास देखे। सभी पारंपरिक चिकित्सक इसे वातारी वटी के नाम से नहीं जानते हैं। जड़ी बूटियों के आधार पर वे इस नुस्खे का नाम अलग अलग रखते हैं और बहुत से पारंपरिक चिकित्सकों ने इस नुस्खे का नाम ही नहीं रखा है, बस वे रोग और रोगी की दशा देख के ही इस नुस्खे का प्रयोग करते हैं। इस नुस्खे को अलग अलग 500 से अधिक प्रकार के रूपों में प्रयोग किया जाता है, जिसमें जितने भी वेरिएशन होते हैं वो या तो इसमें नई जड़ी बूटियां डाली जाती हैं या पुराने को रखने के बाद कुछ जड़ी बूटियां हटा दी जाती हैं। इसके अलावा इसमें इसके प्रभाव जो हैं वो बढ़ाने के लिए हमारे देश के पारंपरिक चिकित्सक बहुत तरह के मेडिसिनल राइस का प्रयोग करते हैं। मेडिसिनल राइस का प्रयोग इस तरह किया जाता है, इसे फार्मूले में भी डाला जाता है जिससे कि इस फार्मूले का प्रभाव बढ़ जाए, और इस फार्मूले के साथ भी मेडिसिनल राइस के प्रयोग की सलाह देश के विभिन्न भागों के पारंपरिक चिकित्सक देते हैं। उदाहरण के लिए छत्तीसगढ़ के पारंपरिक चिकित्सक छोटी अवधि के जो धान होते हैं उनका प्रयोग जो है वो इस फार्मूले के साथ में करते हैं। छत्तीसगढ़ के पारंपरिक चिकित्सकों ने मुझे 50 से अधिक किस्म के ऐसे मेडिसिनल राइस के बारे में बताया जिनका प्रयोग इस फार्मूले के साथ करने से इस फार्मूले का प्रभाव बहुत ज़्यादा बढ़ जाता है। दक्षिण भारत के पारंपरिक चिकित्सकों ने बहुत तरह के ब्लैक और रेड राइस के बारे में बताया जिसका प्रयोग इस फार्मूले से पहले करने पर इस फार्मूले का जो प्रभाव है वो बहुत अधिक बढ़ जाता है। इस तरह देश के विभिन्न भागों के पारंपरिक चिकित्सकों से मिली जानकारी के आधार पर मैंने एक विस्तृत रिपोर्ट तैयार की है जिसमें हजारों पन्ने हैं और लाखों रेफरेंसेस हैं। यह रिपोर्ट इसी नाम से मेडिसिनल प्लांट डेटाबेस बाय पंकज अवधिया में उपलब्ध है। इस डेटाबेस को हम जल्दी ही ऑनलाइन करने वाले हैं। यदि आपको इस रिपोर्ट को पढ़ना हो तो आप उस डेटाबेस में जाकर जो इस ऑडियो का शीर्षक है उसे डेटाबेस में खोजेंगे तो आपको यह रिपोर्ट मिल जाएगी। धन्यवाद।